należę do zawistnych, ale wkurwiam się jak młody, gdy ktoś staje mi na odciski. Złość, szybka jazda to kiepski spoiler, odrywam się od ziemi. Nietykalny Kevin Costner. Jest kilku takich, którzy chcą, żebym gryzł piach. Męczą mnie, ale tylko w swoich snach. Fajans robi duży hałas, a jak jest jakaś akcja, to fagas od razu dzwoni po bakach. Każdy mówi, prawda jest ponad, ale wypowiada ją częściej, to nazwą ciebie plotkarz. A gość mówi przy jednych i przy innych, ale i nazywają go ziom. Nikt nie nazwie jego kameleon. Nie lubi mnie, byłem u niego na osiedlu i od jego ziomu wiem, że jest miękki jak welur. Myślę, że jest widzę twardzielów. Tymczasem ma spore długi i boi się jeździć do centrum. Ludzie się zmieniają, jeden jadł piguły, teraz sprawilnia ma dziary i chce kraść fury. Wyobraź sobie wraz twarzy jego dziecka, gdy zobaczy napis jebać społeczniaków na mapy plecach. Nigdy nie siedział, może kiedyś na 2-4, a na pierwszą slangiem Rakowiecka. Chłopaków spod celi, jak wypomina mu to, widzę złość w jego oczach. Rusza go ta opcja, bo moja prawda jest ponad jego chora. Mam rację, powiedz to. Jak skurwiel jest skurwielem, to boi się prawdy. Mam rację, powiedz to. On przecież dobrze wie, że moja prawda jest ponad. Mam rację, powiedz to. Jak skurwiel jest skurwielem, to boi się prawdy. Mam rację, powiedz to. On przecież dobrze wie, że moja prawda jest ponad. Po tym joncie wielu będzie jak ciech jest skurwysynem, bo wierzę w to co widzę, nie w to co słyszę. On też mnie nie lubi, czy coś do tego wniósł. Raczej chcę zaliczać dziury jak Tiger Woods. Jest zapatrzony w Amerykę, ale tam przecież większość traktuje już hip-hop jak dziwkę. Chcieć tą dupę, to znaczy mieć tą dupę. I to zanim napierdolona tutaj padnie trupem. Inni chcą uzdrowić moją rzeczywistość chyba. Dla mnie są tak normalni, że aż chce się żygać. Różnorodność? Ten gość został dawno zabity, bo większość jest skurwielami jak ten z Oklahoma City. Tamten znajdzie zawsze jakąś zadrę, radę. Już teraz z koncertów odkłada i na psychiatrę, która definicja jego jest spoko. A pieprzony Piotrusz pan B, pierdolony Pinokio. Czekają na ich numery jak na lotto. To tak jakbyś miał t-shirt jebać gejów i był ciotą. Jakbyś nie wiedział, że zjemy w kraju, w którym raperzy na pół etatu są lepsi od tych na całym fachu. Ile takich ryb jest w tym stawie, ale czy widziałeś, by nawzajem gryzły się piranie? Zjebany czas, jak zjebany t-shirt. Zaciśnij zęby i czekaj na kolejny epizod. Mam rację, powiedz to. Jak skurwiel jest skurwielem, to boi się prawdy. Mam rację, powiedz to. On przecież dobrze wie, że moja prawda jest ponad. Mam rację, powiedz to. Jak skurwiel jest skurwielem, to boi się prawdy. Mam rację, powiedz to. On przecież dobrze wie, że moja prawda jest ponad.